قولي سرخ سفيدم مثل تو ندیدم، مغرورم از این که به عشق تو رسیدم. آرزوی من بود همه پاکی دستا، ببینم عشق نابو توی گوهر چشمان. گلی عزیز جونم، گلی دردت بجونم، گلی دورت بگردم بی تو نمیمونم. گلی عزیزترین تو دنیا، بهترینی بین همه گلها، گلی تو سرترینی. توی باغ بهاران، زیبایی باران، از تو سبز دشت و تموم سبز زاران. نباشی سینه من مثل کبیر خشکه، نباشی آب دریا مثل یه قطره اشکه. گلی اسم قشنگ هم رنگ بهاره، تمام خوبی رو به یاد من میاره. گلی عزیز جونم، گلی دردت بجونم، گلی دورت بگردم بی تو نمیمونم. گلی عزیزترین تو دنیا، بهترینی بین همه گلها، گلی تو سرترینی. گل سرخ و سفیدم مثل تو ندیدم، مغرورم از این که به عشق تو رسیدم. آرزوی من بود همه پاکی دستا، ببینم عشق نابو توی گوهر چشمان. گلی عزیز جونم، گلی دردت بجونم، گلی دورت بگردم بی تو نمیمونم. گلی عزیزترینی تو دنیا، بهترینی بین همه گلها، گلی تو سرترینی.